ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında. Ah ne olurdu. Keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek ve inananlardan olsak. Dediklerini bir görsen.